minsan madarama mo, kaibigan, ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabing di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumbungan. O di kaya ako'y tawagin, malaman mong kahit kailan. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundong walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan. Minsan madarama mo ang mundo'y kumuho sa ilalim ng iyong mga paa. At ang agos ng problema'y tinatangay ka. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan. Di kaya ako'y tawagin, malaman mong kahit kailan. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglapay. Dito sa mundong walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, huwag mong sabihin nag-iisa ka. Laging isipin may makakasama. Narito ako, iiwan sa paglapay. Dito sa mundong walang tatiyakan,